Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Riget i midten, Folkerepublikken, verdens vækstmotor, Millionærklubben går all in på Kina denne onsdag, hvor vi både skal se på de økonomiske udsigter og debattere interessante investeringsmuligheder. Og til den debat, der har sammensat et særdeles kompetent panel her i studiet, der er det Peter Lundgren fra Lundgrens Capital. Godmorgen og velkommen til, Peter. Ja, godmorgen. Lige drønede ind ad døren simpelthen, sidste sekund. Ja, det er trafik her, så det er også ved trianglen i København. Ja, men godt du nåede det. Investerings- og formuerådgiver blandt andet med fokus på Kina, og jeg er altså også stifter af den her investeringsforening, som hedder Lundgrens China Fund. Den har eksisteret siden 2019, og er næsten lige blevet børsnoteret her i november 2021. Peter, hvordan går det med den fond? Jamen, det går godt, hvis man ser på afkastet. Ja. Jeg tror, i 2021, altså sidste år, der skulle man være meget heldig for ikke at få tab. Og vi var så nogle af de heldige. Jeg ved godt, det kun er 3% i plus, men nogle kollegaer her i Danmark, som også udbyder deres Kina-fonde, de lå på minus 10% cirka, og stadigvæk kommer ned de sidste to år. 2020 og 2021, der har vi plus 30%, og kollegerne ligger på 20 og 13, så vi er tilfredse. Så jeg synes, det er meget ydmygt at sige heldige. Mange vil nok sige dygtige, men jeg tænker, det er en del af begge dele. Ja, altså specielt i fjernøsten, der siger man jo, hvis man arbejder meget, så bliver man heldig. Ja, godt. Og heldige er vi altså også, at du nåede at komme med her i studiet. Det gjorde Michael Friis Jørgensen også. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Aktiechef hos Hus Andersen, kapital- og porteføljeforvalter her i klubben. Og den eneste i klubben, vel Michael, som tør at kaste over de kinesiske aktier? Ja, jeg tror ikke, der er andre, der har det liggende i porteføljen. Og det var jo også, det var ikke nødvendigvis, altså det kan jeg jo ikke booste af at have positiv afkast af, fordi jeg har ligesom kastet mig. Jeg har ligesom kastet mig over det, som vi troede, vi skulle ligge i for mange år siden, tech. Og det, hvis man lå der sidste år, jamen, så var det jo minus 40% ned i Kina tech, ikke? Så ja, det er. Jeg synes jo stadigvæk, Kina for mig er et højrisikomarked, men jo har nogle af de mest interessante udsigter på den lange bane sammen med nogle af Indien og så videre, ikke? Men jeg har fuld forståelse for, at det kan kræve nogen. Det kræver noget tålmodighed at lægge dig. Og med tålmodighed, der er det her med kortsigtede investorer, der er det altså ikke 3 måneder. Det, men måske så bliver vi lidt klogere på, hvor man skal kigge hen, hvis man vil gerne have aktier i Kina. Vi sætter i hvert fald fokus på nogle af de aktier, som de her i studiet, de holder øje med. Også Peter Lisby, som altså er en del af China Experience, han sidder ude i Shanghai, altså i dag vores øre og øje ude i Kina. Han lever nemlig lige præcis derude i smørhullet, der driver han sin virksomhed med rådgivning, videndeling, uddannelse og alt muligt andet for blandt andet erhvervslivet her i Vesten. Så ham får vi med på telefonen om et kvarters tid. Michael, lad os nu starte med at kigge på de kinesiske indeks, som jo altså har handlet her nogle timer. Hvordan ser det ud derude? Jamen det er negativt derude. Det er teknologi, der trækker der ned, og det er det her. Igen, Tencent salg af Sea Limited, som jo trækker den aktie rigtig meget ned, men alle deres porteføljeselskaber derude, fordi jeg tror, Tencent ligger og har en investeringsportefølje i børsnoterede selskaber i hvert fald, da jeg sidst tjekkede, og det var en gang i efteråret på omkring 200 milliarder US dollar, altså du ved. Og der er jo noget, der tyder på, ligesom Alibaba har været ude og måske sætte Weibo til salg. Dejligt politisk varm kartoffel, for dem er det nok rart at slippe af med den. Men det virker som om, at de kinesiske politikere har sagt, de her fangearme, de her tech-selskaber, de skal altså, de der fangearme ud i alle de her selskaber, og den her dominans der, det skal væk. Og det ser vi så nogle af porteføljeselskaberne, som de også ligger med, frygter folk jo sælger yderligere ud af. Så det trækker de kinesiske tech-aktier ned her fra morgenstunden af, og generelt så er man vel også i januar lidt nervøs for kinesiske aktier generelt. Ikke? Vi har vel den her prøvesten, hvor vi skal finde ud af med de her ejendomsudviklere her. Ikke? Altså, ikke fordi jeg står her og maler fanden på væggen, jeg tror, det kommer til at glide rimelig nemt, men der ligger jo nogle store risici, eller nogle ting, der skal clears ud i markedet. Så de er negative. Resten af Asien handler sådan rimelig. Europa åbner sådan rimelig op, og USA i går var jo, ja, det var jo det her genåbningstrade, ikke? Så vi så vækst og teknologi ned, men generelt sådan stabile markeder. Så det er sådan, hvad der handler derude. Særligt Nasdaq i USA fik jo altså en ordentlig gok i nyden, ja. og var det indeks, der faldt det mest. Og Michael, man så jo også, altså de amerikanske renter, de ligger jo altså også igen på lidt høje niveauer. Mm. Jeg tror, vi var oppe i sådan lige under 1,67 i går, så faldt det lidt tilbage i 1,64 i det nabolag landede vi. Men sådan, hvis vi kommer derop af, så er det vel også 2%, der sådan, på en eller anden måde bliver den næste milepæl. Ja, det er det jo. Altså, du kan jo sige, hele december med de meldinger, vi fik fra Fed, så gik alle og spurgte sig selv om, hvorfor fanden stiger renterne, ikke? Altså sådan godt fortalt. Og det var jo, det ved vi jo nu, at det var jo bekymrende omkring den økonomiske vækst på grund af omikron, ikke? Og vi begynder jo bare at få meldinger om, at det her, så er det slut nu. Altså du ved, 2022 bliver året, hvor det slutter med omikron, ikke? Fordi den er så mild, ikke? Så det er jo nogle voldsomme handler, vi har set herinde i årets start, både på rentemarkedet, som ligesom siger, okay, hvis der ikke er problemer med den økonomiske vækst, så ligger renter for lavt, ikke? I den optik. Vi så det jo herhjemme i går med farmaaktierne, rotationen ud, altså folk flyttede sig ud af de defensive aktier, som kvalitetsaktier, som måske ville være sådan et rimelig stabilitet, og gik full on board på det, der hedder genåbningstradet, flyaktier, du ved, på det danske marked, Pandora og så videre, ikke? Altså, så det var en meget, meget voldsom handel, vi så på det her genåbning på, at forhåbentlig, hvis aktiemarkedet har ret, og alle også 99,999% af verden, der er træt af corona, så kan 2022 blive enden på det her. Det var den handel, vi så i går, og det gik selvfølgelig hårdt ud over teknologiaktierne, ikke? Nu havde vi 2 dage med ret kraftige rentestigninger, ikke? Det kan de altså ikke holde til, og var jo et sted, man søgte lidt tilflugt i omikronbølgen i december, ikke? Og nu tager man lidt af den handel tilbage. Så det er et år, hvor vi startede med at købe teknologi. Første handelsdag, anden handelsdag, så vi den hårdeste rotation ud af dem. Hvis det her det bliver basis for resten af året, så bliver det svært at stå og close på meget andet, end hvad der måske skete i dag. Ja, vi ændrer hurtigt mening. Michael, hvem er den der 0,001%, som ikke hader omikron? Jamen, der skal nok være nogen, der har gavn af den, ikke? Altså, okay, du ved, der er nogen, der tjener penge på den, ikke? Sandsynligvis, ikke? Bavarian fik i hvert fald også et ordentligt hak i nyden. Og det er jo, man kan se, at der er visse analytikere og så videre, der er rundt, uden at ændre i deres estimater, tror jeg, der er nogen, der er rundt med den her historie, at hvis det er enden på, eller hvis det er begyndelsen på enden, eller hvad man nu skal sige, af den her bølge, så bliver det her boostermarked ikke så stort. Det tror jeg stadigvæk er usikkert, hvis du lytter til mange af eksperterne, og hvem vi skal vaccinere osv., men det er klart, at den historie kører lige nu. Så der var jo det tydeligste tegn på det danske marked i går på, hvad det var, der blev handlet, men man kan jo gå ud og kigge på flyaktierne osv. Altså, der var ikke nogen tvivl om, hvad den handel var i går, om de så har ret eller ej. Det er altid rart, når det trods alt er så klart, som det var. Alle skulle flytte sig ud af der, hvor de har placeret sig lidt defensivt i december, det vil sige, at man har købt statsobligationer for at beskytte sig, man har købt lidt farmaaktier for at beskytte sig, man har delvis købt lidt teknologi, hvis væksten nu ikke skulle være så høj. Og i går, jamen der røg proppen af, endelig var vi villige til at handle på, at omikron ser ud til at være så mild, at hvis så mange bliver smittet, ikke, så får vi en eller anden immunitet, og vi kan vende meget mere tilbage til normaliteten. Så det var, det var en rigtig voldsom dag, hvor det der blev handlet i går. Det var det. I dag der får vi FOMC Minutes, altså et referat fra det seneste centralbankmøde. Michael, er der noget særligt, du vil holde øje med i det referat? Jamen altså, det er jo alt afgørende for aktiemarkedet i år. Vi kan stå og snakke om valg, vi kan stå og snakke om politiske uro og så videre. Vi kan stå og snakke om geopolitiske spændinger og så videre, men det er jo, hvor renten skal hen. Nej, der er ikke noget specielt, jeg holder øje ved. Jeg synes jo, de der bagudrettede meetings der og så videre, altså, hvor meget klogere bliver man, ikke? Man synes jo, Fed har jo sagt, de er dataafhængige. Altså, kommer den økonomiske vækst ned, kommer vi ikke til at hæve. Det var jo det, han gik ud med der, da omikronbølgen kom ud. Og det var jo, det er jo det, ligesom der er tesen, at vi kommer til at se, hvordan det udvikler sig. Vi er ikke fuldstændig 100% på, at vi skal hæve de her 3 eller 4 gange næste år, som der er nogen, der frygter osv., og renterne rigtig skal op af, hvis økonomien ikke udvikler sig på trods af inflationen. Og det var jo, da det her møde eller det her referat blev holdt, der var det jo holdningen, og det tror jeg stadigvæk er holdningen. Så jeg er svært ved at se, hvad vi lige skal få mere ud af at læse sådan et referat. Der er selvfølgelig nogen, der vil sige, om de kan tolke lidt på, hvad de enkelte har sagt, og hvor deres dotplots ligger henad. Men sådan i det store billede, så har jeg svært ved at se, at det lige skal ændre ved voldsomt meget. Så måske er det endnu vigtigere at kigge på den jobrapport, der kommer i dag. ADP, som er den private jobrapport, og vi plejer at sige, jeg ved ikke, om den plejer at være fuldstændig død, men altså, det er lidt en forløber for non-farm payrolls, altså den store jobrapport, der kommer på fredag fra USA. Er du mere interesseret i den, Michael? Ja, det er jeg noget mere interesseret i, fordi det er jo meget det, der er afgørende for, hvordan Fed skal agere, ikke? Mm. Altså, du ved, og det er jo det her med, jamen altså, hvor tættere kommer de på deres mål, og på tæt beskæftigelse, jo mere kan de blive presset til at skal tage sig af inflationen. Altså, så det er jo noget, vi rigtig kigger på. Måske ikke så meget selve jobskabelsen, det er mere de her underliggende faktorer, der gør, hvor tight, eller hvor, altså, ligesom herhjemme har vi mangel på arbejdskraft, hvorfor kommer der ikke flere ud på arbejdsmarkedet? Det er jo en ret vigtig faktor, fordi hvis de er tæt på, du ved, et optimalt arbejdsmarked, så skal Fed fokusere mere på renten, ikke? Og det er jo det, der er det store risici element i år, det er, at renten bliver hævet mere Fed, end økonomien kan klare. Og det er alt det, der bliver afgørende for, om vi får et hvor godt et aktieår vi får, og derfor er det noget, jeg kigger væsentligt mere på. Så vi er altså en flyvetur over dagens aktuelle marked. Michael Friis Jørgensen, tak for den. Peter Lundgren, lad os hoppe over til dig og lige bringe dig i spil i forhold til, hvad der sker derude nu. Som Michael siger, har vi allerede haft et par dage, hvor sådan, den ene dag, der suser pengene den ene vej, og den anden dag, der suser pengene den anden vej. Hvad tænker du som en start på aktieåret 2022? Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at i år, det bliver sådan med mere bølgegang end sidste år. Mm. Det er fuldstændig uundgåeligt. Vi skal igennem rentestigningerne, men vi skal også have mere usikkerhed omkring væksten. Helt klassisk sund økonomisk vækst er jo altså blevet priset ind i aktiemarkedet, det globale aktiemarked, de sidste 2 år flere gange. Nogle af de vækstpakker, som er vedtaget for lang tid siden, og som man har forsøgt også at få igennem i USA, de har sådan set også priset ind i markedet flere gange. Så der skal til at komme helt klassisk BNP-vækst. Det ser jeg ret meget på. Og det kunne jeg også godt se en stigende usikkerhed om, hvor stor den så bliver. Mm-hmm. Også i USA. Specielt i Europa. Også i USA. Og i Kina, der ser jeg den som, hvad skal vi sige, en af de bullets for Kina, det er, at den makroøkonomiske medvind i Kina bliver bedre, som den altid har været, også i år, i forhold til de vestlige økonomier. Så det er nogle af de ting, jeg ser lidt på også. Så lad os bare lige starte der og komme i gang med Kinasnakken, fordi det er jo det, som det her program kommer til at handle om. Peter, kinesisk vækst i 2022, vi har jo altså i mange år været vant til, at kinesisk vækst lå der sådan et eller andet sted mellem, jeg vil lige sige 5-7%, ikke? Men ja. Nu skal vi nok ned i nogle lidt andre niveauer. Hvor langt skal vi ned? Jamen, den bliver det, jeg på jysk vil kalde jævn. Mm. Lidt af det, man kan forvente, et eller andet 4-5%, 4,5%. Der kommer stadigvæk en lockdown, lokal lockdown-situation i Kina resten af året, er en af mine forventninger. Og det vil blive lidt mere udpræget end i resten af verden. Det kommer til at bidrage til, at væksten ikke kan blive højere. Men det er stadigvæk tilfredsstillende til, at hvis vi så kigger lidt ind, og vi vil også gerne tage lidt aktier og sådan noget, ikke? Og aktiemarkedet, og sige, jamen, det er nok til, at kinesiske aktier kan fortsætte med at have også god medvind, forstå på en måde, at det er vækst i 20-25%-klassen, virksomhederne har. De er relativt velkonsolideret. PE'erne på mange virksomheder rent faktisk lave. Så det er ikke uinteressant. Det er da et af de steder, hvor jeg vil sige, når jeg kigger ind i 2022, det er en af de steder, der er muligheder. Mm. Vi skal arbejde hårdere med mulighederne i 2022. Der er ingen tvivl. Altså, der kommer virkelig mere op og ned. Og man kan jo også sige, for nu trods alt lige at vende tilbage til USA, at når Tesla-aktien stiger med 10% de første 2 handelstimer i mandags, ikke? Det viser noget om, at hold nu fast, at vi starter hårdt ud. Så, og det her samme har vi set lidt på, også i dag, nogle af Kinas tech-aktier. Typisk det, som altså også der, hvor vi selv er investeret, men også hvor typisk vestlige investeringsforeninger er investeret ind i, det er noget, der har svinget den her uge indtil videre. Mm. Sådan bliver det. Men tør du lægge hånden på kogepladen og spå om, hvor meget afkast de kinesiske aktier kommer til at give i 2022? Jamen, jeg vil da være glad for et sted mellem 10-15% i år. Mm. Og det skal vi, som sagt, der skal vi arbejde hårdt for at ligesom nå derhen. Men det tror jeg også internationalt set, at det vil blive et godt afkast. Emerging markets kunne godt gå hen og få en renaissance i år, og deri kommer der også lidt inflow ind til Kina, sådan den vej for vestlige investorer. Det er nogle af de ting, jeg ser som stadigvæk gode og også sandsynlige muligheder. Vi skal bringe endnu en stemme ind i debatten. Peter Lysby, som sidder ude i Shanghai, er nemlig med på en telefon nu. Godmorgen og velkommen til dig, Peter. Ja, godmorgen. Godt nytår. I lige måde. Direktør i China Experience, som jo altså er, hvad skal vi kalde jer, en konsulentvirksomhed. I laver alt muligt, uddannelser og rejser og alt muligt andet, og hjælper virksomheder med at, sådan, at finde fodfæste og få viden om, om Kina. Er det sådan nogenlunde beskrevet, Peter? Det passer meget godt. Godt. Peter, vi går all in på Kina i den her udsendelse, og jeg tænker, vi skal måske starte bare sådan helt overordnet med det, der er meget aktuelt stadigvæk, desværre, omikron, og så et OL, som måske ser ud til at være en lille bitte smule i fare ude i Kina. Hvordan ser udsigterne ud for OL? Jeg mener egentlig, at udsigterne for OL ser udmærket ud, netop fordi Kina jo har den her ekstreme nul-tolerance, som de har i forhold til covid og også i forhold til den nye omikron-variant. Kina har jo haft den her strategi hele vejen igennem, hvor de slår ned med ganske, ganske få tilfælde. Nu har vi på det seneste set i storbyen Xi'an, var der nogle tilfælde her for et par uger siden, og der har man simpelthen lukket den her millionby fuldstændig ned for at sikre, at det ikke kommer ud af kontrol. Og som Peter sagde lige før, jamen, så vil vi sikkert se i løbet af det her år, at der vil være nogle steder, hvor der kommer nogle udbrud, og så lukker man ned med det samme. Men lige tilbage til OL, der kan man sige, at Beijing er allerede i gang med at blive en boble. Folk har udtaler om, at de ikke ønsker at forlade Beijing, fordi de simpelthen er bange for, at de ikke får lov til at komme tilbage til Beijing igen. Og selve dækningen af OL og alle atleter, det bliver jo to bobler for journalister, en for aktørerne, og der bliver jo ikke tilskuere, så det er et kæmpe prestigeprojekt for Kina at få gennemført OL på en smidig og flot måde, som udlyser Kinas storhed. Så det vil de gøre alt, hvad de overhovedet kan for. Men det er ganske udfordrende. Mm. Og hvis vi sådan kigger lidt mere overordnet set på 2022, Lisby, ja, nu kommer jeg til at bruge jeres efternavn, for ellers er det svært at finde ud af, om det er den ene Peter eller den anden Peter, jeg taler med. Så Lisby Lundgren har allerede ligesom meldt ud, hvad han sådan ser i kortene overordnet set for Kina i 2022. Vil du komme med dit bud også? Ja, det vil jeg gerne. Jeg er måske lidt svært ved at sætte et tal på, fordi som jeg tror, de to i studiet vil være mig enige med mig i, der er jo ekstremt mange forskellige komponenter og parametre i det her. Og det kan egentlig gå begge veje. Hvis sol og måne og stjerne kommer til at stå rigtigt, og vi får nogle stærke policies, som vi også forventer fra Beijing, som kommer til at hjælpe markedet forholdsvis snart, jamen så kan det faktisk gå hen og blive et ganske udmærket ride i år. Som Peter sagde før, så er mange af de her kvalitetsvirksomheder i Kina, de er jo ekstremt billigt til salg, og hvis man har penge på lommen og er interesseret i at gå ud og købe op, så findes der i virkeligheden en rigtig god mulighed. Men der vil være bumps on the road hele det her år, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men hvad er det for policies, du taler om, som kan hjælpe markedet? Jamen, for eksempel her i starten, eller i midten af december, var der en større konference, som bliver holdt hver år i Beijing, Central Economic Work Conference, som er sådan et arbejdsprogram for årets økonomi i det kommende år. Og ud af det arbejdsprogram, der kom der en række konkrete tiltag, men også nogle guidelines, som man ved, man vil begynde at stimulere på. Så det er både på finanspolitikken og på pengeøkonomien, man ønsker at gøre nogle ting. Og så har man, hvad skal man sige, sagt, væksten er ekstremt vigtig i 2020, og stabilitet er ekstremt vigtig i 2022. Så det er de to hovedtemaer, som man arbejder på. Jeg tror godt, man er klar over fra centralregeringshold, at der også sidder masser af kinesere, som har penge i aktiemarkedet og i ejendomsmarkedet, som vi sikkert også kommer omkring. Og de to temaer her er ekstremt vigtige at få stabiliseret i det kommende år. Der har været meget diskussion omkring det her tema omkring common prosperity og mange forskellige udlægninger af det i Vesten. Jeg tror bare, det er vigtigt at slå fast, at vækst som den ene komponent af common prosperity er stadigvæk den vigtigste komponent for regeringen at sikre, at der er vækst. For uden vækst, så er der ikke noget at fordele. som er den anden halvdel. Så væksten er ekstremt vigtig. Jeg er meget på linje med, hvad Peter sagde før. Regeringens egen forecast ligger på 5-6%, og det er vel cirka deromkring, det kommer til at ligge. Det er mit bud på det. Og Michael, du har en kommentar til det, kan jeg sige? Nej, et spørgsmål. Altså, du ved, vi så jo 2021, hvor de egentlig var villige til at gå meget langt ned i økonomisk vækst, ikke? Og jo egentlig ikke pumpe penge ud i systemet. Er det den her folkekongres, hvor han skal blive en ny kejser, der gør, at i år der har man højere forventninger til det, eller er det inflation trods alt, der kom lidt i, altså man har fået lidt styr på inflation, og dermed man ikke frygter for stigende priser på fødevarer osv., der gør, at mange taler om det her. Jeg tror ikke, markedet har prist ind endnu, men mange taler om, at i år, der kommer de til at pumpe penge ud i systemet, ikke? Men de gjorde det jo egentlig ikke i 2021, på trods af, at der gik tingene meget nedad. Så hvad er det, der gør, at det, I tror, det kommer, altså i år? Ja, altså lidt begge dele, Michael, fordi man kan sige, det der allerede faktisk er sket på bagkanten af det møde, der var her i december. Man har allerede pumpet stimulus ud i bankerne, og man har også løftet kreditloftet i forhold til, hvor mange penge bankerne skal have på deres balance for at få nogle penge ud og arbejde i markedet. Så man er langsomt begyndt på det. Men det, som er hovedtemaet for det møde her, det er faktisk, at man vil gå ind med mere som nålestiksoperationer og lave nogle konkrete stimulus på nogle af de områder, som man har særligt fokus på i økonomien. Man ved, at de små og mellemstore og mikrovirksomhederne lider kraftigt. Man vil gerne stimulere yderligere på tech og innovation, og det lyder jo vanvittigt omvendt og absurd, når man samtidig slår med dem på en kølle i den anden ende. Altså, det er der, vi er. Og så er der hele den grønne industri, som jeg er meget optaget af, og der har man også tænkt sig at gå ind og stimulere. Så overordnet set tror jeg ikke, de kommer til at kaste en masse penge ud i markedet og stimulere markedet på den måde, men de kommer nok til at gøre det meget pinpointet på nogle bestemte tematikker. Mm. Men Lundgren, det er jo måske en af de sværeste lande at investere i, fordi der netop er den her lidt anderledes joker, end vi kender, i hvert fald den vestlige del af verden, i forhold til den her folkerepublik, som sidder og bestemmer, og som lige pludselig kan finde ud af eller finde på at tage sådan nogle ret vidtrækkende tiltag over for også finansmarkedet. Hvad er kriterierne for, når du skal sidde og vælge aktier, og hvordan finder du de aktier, som der er interessant at investere i? Jamen, Kinas økonomi fungerer egentlig som rigtig mange andre økonomier, den er utrolig liberal. Så det er egentlig stadigvæk base case, at det er den samme måde at se på muligheder og på virksomheder, som i vestlige lande. Det, at en regering har nogle forskellige retninger, som man gerne vil drive landet i, det er fuldstændig almindeligt. Det sker også i alle vestlige lande. Så det er at følge de retninger, som Kinas regering så er måske mere sådan hurtig til at gå ud og sige, det er det, vi vil. Det er der, hvor der er en stor forskel i forhold til vestlige regeringer. Og for nu lige at tage det, de gerne vil, jeg er også enig i, at der, hvor vi ser meget medvind i år, det er grøn og alternativ energi, og der er stadigvæk billige virksomheder. Det er egentlig utroligt, selvom de er sted. Stadigvæk også, hvad skal man sige, elbiler. Det kommer vi nok også lidt ind på. Det er sådan et stående tema, ikke? Det er også noget, som Kinas regering meget gerne vil i den grønne omstilling jo altså forcere, men også halvlederindustrien, altså semiconductors og altså mikrochips, ikke? Som også er noget, hvor man ser, at der er simpelthen en knaphed, og så gør man noget ved det, ved at prøve ligesom at gå ind og stimulere også den sektor. Der er Kinas, skal vi sige, regering og tradition er bare, at man agerer hurtigere og omsætter nogle ting. Det er så også interessant at holde øje med, hvis der er nogle områder, hvor de siger, okay, det synes de er mindre interessant, skal udvikles. Så der skal man så ligesom lidt væk. Det er hastigheden i deres reaktioner, som du synes, der måske er særligt adskilt. Men det kommer alligevel bag på mig, at du siger, at det styret derude er utroligt liberalt. Fordi jeg tænker, det her med, at man sådan på en eller anden måde, nærmest fra den ene dag til den anden, og uden nogen former for forvarsel, eller sådan, altså, det skaber vel en vis, jeg vil lige vil sige, usikkerhed, i hvert fald i markederne. Nu skal vi tænke på, altså ikke styret, men økonomien er ekstremt liberal. Nej, okay. De ting, som vi har oplevet i 2021, det har der rent faktisk været en del forløbere til. Også på det, vi kalder altså den private undervisning, education technology, det som var stor drama på et tidspunkt hen over en weekend, det havde der været forløbere til, og der havde været diskussion. Hvis man havde læst meget nøje ind i hvad der foregik, så var man blevet lidt advaret. Så du havde set det komme? Vi var en lille smule investeret, men meget lidt. Ja. Lisby, er du enig i det? Er der sådan set er forvarsler, når de laver sådan nogle relativt vidtrækkende tiltag derude i Kina, som for eksempel at slå hårdt ned på nogle af de her tech-selskaber og ed-tech-selskaber? Det er jeg faktisk fuldstændig enig i. Der er flere tilfælde fra forskellige ledende organer og politikere i toppen i Kina, hvor man måske et år eller halvandet, inden tingene bliver effektueret, hvor man har hørt, at de er i gang med at lægge framework for nogle af de her ting her. Så hvis man har lyttet til, hvad de har sagt, men også kunne afkode, hvad der står mellem linjerne, så har man godt kunnet opsnappe, at det har været på vej. Men mange gange så taler de jo lidt i metaforer og er ikke så konkrete. Og vi ved også, at implementeringen i Kina er en anden størrelse, end det er i den vestlige verden. Og lige pludselig så er vi der. Og det er jo så blandt andet det, vi ser i dag også, hvor de så kommer ud med nogle nye regler i forhold til datasikkerhed. Det har vi hørt om før, det er temaer, der har været der under hele den her crackdown. Men nu skal man være compliant fra 15. februar i forhold til data. Og det er jo det vi ser allerede så i går på Nasdaq, og igen i dag på børserne her, at tech-selskaberne lyder under. Mm. Så det er jeg sådan set meget enig i. Så man skal lytte lidt mere til jer, der sådan er dybt nede i materien, og ikke så meget måske til sådan medier, der sidder her langt væk fra Kina og skriver om det. Men Peter, så tænker jeg bare lige, inden vi hopper ned i nogle af de konkrete aktier, hvad er det så, der ellers er på vandrørene derude, som de begynder ligesom at pode for, at der skal lemmes ud her i løbet af 2022, som vi skal passe på aktiemarkedet? Ja, men egentlig ikke andet end det, vi allerede har hørt, kan man sige. Men man kan sige, det er jo et ekstremt kompleks kredsløb. Det er jo en kæmpe stor økonomi. Det er en meget, meget stor nation med 1,4 milliarder mennesker. Og der findes en kompleksitet i at drive det her samfund, som gør, at det er fuldstændig forståeligt, selv for os, der er i det i hverdagen, at det kan være ganske svært at forstå sammenhængene i det. En anden sammenhæng, som jeg måske lige vil bringe på banen, som jeg synes er væsentligt, fordi vi har ikke talt om Evergrande, men jeg ved, der er mange, der sidder derude og tænker, hvad kommer der til at ske i det her år? Kommer der til at være flere ting på property-sektoren i det hele taget? Og det gør der jo, fordi Evergrande er jo bare en af flere, og det er jo ekstremt vigtigt at forstå, hvad der sker i den sektor i Kina, fordi det er en ret stor del af Kinas samlede BNP, ca. 15-20% af deres samlede BNP, og det har den kobling til det kæmpe problem, som Kina har i øjeblikket, nemlig det faktum, at fødselsraten i Kina har været dramatisk faldende over de sidste mange år. Faktisk er de sidste 4 år, er der født omkring 40% færre børn i forhold til de tidligere år. Og det er et dramatisk fald, og det er et kæmpe problem, som Kina har i forhold til at kunne fylde deres økonomi going forward. Og koblingen til ejendomsmarkedet, den er ganske enkelt, at man jo er ganske traditionelle, kulturelt betinget, at man først har et hus eller en lejlighed, inden man bliver gift, og derefter vælger man så at stifte familie og få børn. Så det hænger sammen med ejendomsmarkedet, det her med fødselsraten. Og derfor er det sindssygt vigtigt, at man får styr på ejendomsmarkedet herude og får gang i investeringerne og troen på ejendomsmarkedet igen, for også at få fødselsraten op, som faktisk er et af de allerstørste problemer, som regeringen har forsøgt at adressere, men på ingen måde er lykkedes med. Folk får stadigvæk kun et barn. Det er alt for dyrt med uddannelser og en række andre ting, som samfundet byder familier, når man får mange børn. Så det er et kæmpe issue, som de skal have løst. Lundgren, deler du den bekymring som investor ud i Kina, at der simpelthen bliver født for få kinesere? Ja, på lang sigt, så bliver det et problem for økonomien, det er klart, medmindre man importerer noget arbejdskraft et andet sted fra. Og det er sindssygt svært i Kinas situation af rigtig mange årsager, blandt andet bare det sproglige for eksempel. Men for lige at tage ejendomsmarkedet og et par andre af de sådan, hvad skal man sige, lange linjer for 2022, så har man i løbet af 2021 igen gjort noget for at prøve at dæmpe prisvæksten i ejendomsmarkedet i Kina, og det er simpelthen, hvis man kigger også over 10 år, det er bare et stående problem, at der er bare en enorm efterspørgsel efter lejligheder, huse, alting. Men de sidste tal for november viste, at nu var den årlige stigningstakt på lejligheder i 70 største byer i Kina gennemsnitligt kommet ned på 3%, hvilket jo selvfølgelig stadigvæk er en årlig stigning, men månedsstigningen var rent faktisk lige rundt omkring 0. Så jeg tror, at man er lidt tilfreds med, at man har fået bremset op der. Mm. Og det er sundt nok. Men det betyder så også, at det er ikke nødvendigvis sikkert, at de prøver at komme med flere bremser. Og det er så nogle af de ting, der generer investorer lidt engang. Ja. Ellers et par andre ting lige, nu vi er på de overordnede linjer. Lisby nævnte lige kort også, at det fænomen, der hedder Common Prosperity, som vel egentlig kan omskrives ved, at Kinas regering vil utrolig gerne have, at lavkagen i Kina bliver så stor som muligt. Det er der ingen tvivl om, at det er ikke det, de prøver at lave om på. De vil bare være sikre på, at der er flere, der får en bid af lavkagen. Det kommer til at blive utrolig vigtigt i 2022 også. Og det betyder også noget for, hvordan købekraften bliver fordelt, og hvad det er for nogle produkter, der bliver efterspurgt. Derudover så lidt geopolitik, for det skal vi altså også ind over, når det er Kina. Det kan simpelthen ikke være anderledes. Jeg har en, skal vi sige, observation eller forventning. Det er, når vi kommer frem til oktober-november, så er der to mennesker i den her verden, der har behov for noget fælles succes, og det er den amerikanske præsident Joe Biden og Kinas præsident Xi. Kinas præsident Xi, han skal genvælges, og det bliver for tredje gang, hvilket jo er sindssygt usædvanligt. Jeg er ikke i tvivl om, det sker, men han kunne godt bruge noget internationalt succes, og det vil sige, det kan han kun få ved at være gode venner med amerikanerne. Mm. Joe Biden, han har et midtvejsvalg, og det skal han nok til at have gjort lidt ved, fordi det ser ikke for godt ud. Så det kunne godt være, at det at være lige pludselig og skinne lidt og få lidt solskin internationalt, det kunne være godt for ham, og det ville kun være Kina. Jeg tror ikke, det hjælper USA's aktiemarked så meget, men det sender Kinas aktiemarked op, det er fuldstændig sikker på. Så kan man jo godt diskutere, Michael Friis, lad mig gøre det med dig, om det her med, at Biden han skal have solen til at skinne på sig, om det er den rigtige vej at gå, og ligesom at blive gode venner med Kina. Jeg tænker, det er måske nærmest er at køre en hård linje over for dem, fordi at der er ingen tvivl om, at amerikanerne stadigvæk render rundt og kalder omikron og den slags corona for den kinesiske syge og den slags. Men han skal have inflationen med, og der er Kina jo bare alt afgørende, ikke? Altså du ved, alt på Kina, jeg står her, er enig i. Det er mit største problem, og det kan I jo lige prøve at høre, jeg der sidder derude, og jeg der arbejder derude. Altså, det der med at lukke omikron ned, det kan ikke lade sig gøre. Så du ved, det bliver sindssygt dyrt for dem, hvis han skal gøre det. Altså, du ved, frem mod olympiske lege, ja, resten af året, hvis han skal blive ved med at gøre det, og vi har jo set det herhjemme, ikke? Vi har lukket ned 25.000 smittetilfælde, ikke? Altså, du ved, hvis han er villig til at gøre det så dyrt, så skal han jo virkelig komme med mange penge. Det er den ene ting, om I tror, han bliver ved med det. Men ellers så er jeg enig om, at Bidens problem er inflation, så han, og det er sammen med Kina, han skal løse de her inflationsproblemer, det er det her forsyningskædesituation. Jeg tror da også selv, at amerikanerne er bange for Taiwan-situationen, ikke? Altså, du ved, de gider da ikke at have en kæmpe kamp. Jeg tror, at amerikanerne de foretrækker at komme lidt tilbage til de gode gamle kolde virksomhedsdage, der, hvor vi bygger supervåben i Kina og i USA, og så lader vi som om, at vi virkelig er barsk mod hinanden, men du ved, der sker jo ikke en skid, fordi vi har det ene supervåben efter det andet, der kan smadre vores land, ikke? Altså, du ved, der tror jeg, at egentlig amerikanerne gerne vil hen til. Jeg tror, at egentlig amerikanerne ønsker den her, og det er jo det her med, at det er det her, fordi vi kan stå her og snakke om vækstperspektiv, vi kan stå og snakke om prissætning, men jeg tror, kinesiske aktier er afgjort af en ting, det er, at 13 ud af 14 investeringsøkonomer kalder det uinvesterbare, fordi at de mener, at Kina ikke længere er en liberal økonomi. Der er jeg uenig. Altså, det er jo derfor, jeg stadigvæk er der, at de vil sagtens lade nogen tjene penge. Der er bare nogle steder, de ikke gider lige nu, at folk tjener penge. Og der kan man ligesom sige, så tesen om, at hvis vi får den her politiske, du ved, så begynder man jo igen at kalde Kina ikke uinvesterbar, så begynder der at flyde kapital ind, og kapital, det er jo det, der skal øge prissætningen delvis derude. Ikke? Mm. Så jeg tror, jeg er enig om, at de godt kan finde sammen, og at det bliver en af de vigtigste faktorer, fordi vi skal have den her tese om uinvesterbar væk for at få afkast ind, fordi det kan I jo også svare lidt på. Altså, udenlandske investeringer ind i kinesiske aktier er jo ikke helt uvæsentlige for prissætning selv. Det er vel ikke et land, der selv kan prissætte deres aktiemarked. Lisby, hvad siger du til det? Er det let for de kinesiske selskaber at tiltrække udenlandsk kapital? Nej, det er det sådan set ikke. Og jeg tror også, at regeringen, og det har de også sagt her på det seneste, at de ønsker at liberalisere finansmarkederne yderligere og åbne mere op. Og vi kan også se, at Morgan Stanley og og BlackRock har fået fodfæste, mest af alt for at servicere det kinesiske marked, sådan som jeg forstår det til at starte med, men der kommer jo et større inflow, når markedet bliver mere modnet, og det bliver åbnet op, det bliver mere transparent, og det er jo nogle af de ting, som vi fortsat har brug for, at der sker, og som jeg ikke er i tvivl om, kommer til at ske. Mm. Så på den lange bane, det er også meget med tidshorisont, så tror jeg stadigvæk, at Kina er et sindssygt stærkt tema, men det er klart, der kan godt komme en periode her nu, hvor det stadigvæk er lidt bumpy roads. Og tilbage til det, Michael spurgte om før, som jeg lige vil svare på i forhold til genåbning, fordi jeg vil ønske, at Michael får ret i, at de vælger at genåbne forholdsvis snart. Jeg tror bare desværre ikke, at det er det, der kommer til at ske. Når mine kunder ringer til mig, så siger jeg til dem, I kommer ikke på vingerne og kommer ikke til Kina hele 2022. Vi har lige annulleret en masse projekter i år og rykker det hele frem. Og det er ud fra tesen om, at det er kontrol og sikkerhed, som regeringen herude frem for alt har behov for. Vi må ikke glemme, at eksportvæksten fra Kina i 2021 er bulleret afsted. Altså eksporten er vokset med 25% i år cirka. Den vil ikke kunne ske, hvis deres produktionsapparat blev væsentligt lammet af inflow af corona udefra. Og så har de et sundhedsvæsen, som bliver lagt ned, hvis vi ser det samme, som vi oplever i Europa og USA. Mm. Så de er simpelthen panisk angste for, at det kommer til at ske. Så jeg tror, de er villige til at betale prisen for at holde tingene lukket. Og når man spørger ud i befolkningen, så er der faktisk mange kinesere, der er enige i, at det er den rigtige strategi. De er selvfølgelig også påvirket af den propaganda, der kommer fra Beijing. Men overordnet set, så er der en generel forståelse af, at Kina gør det rigtige i forhold til det her i Kina. Er der så nogen, der råber op og siger, at det kan ikke lade sig gøre med omikron og en vaccine derude, som ikke rigtig ser ud til at virke på omikron? Eller du ser du nok det forkerte sted, der er nok ikke så mange, der ytrer de der ting, men er der trods alt nogen, der siger, at det her det kan ikke lade sig gøre med omikron, ikke? Altså du ved, det her, selvom de, hvor meget ja, de gerne vil det. Ja, men fuldstændig rigtigt. Du er fuldstændig ret, Michael. Altså, og vi ser jo, at der faktisk efter omikron er kommet, er der jo opstået flere steder med smitte rundt omkring i Kina, end vi har set i lang tid. I dag har Hongkong aktuelt lukket ned for restauranter, som ikke må holde åbent efter kl. 18 om aftenen, simpelthen for at dæmpe potentiel smitte der. Så det er en risiko, og mange af eksperterne i Kina har også været ude at sige, at Kina har jo lavet verdens største boble i øjeblikket, men hvis Kina skal fysisk integreres med resten af kloden igen, så bliver det jo en rigtig svær overgang, så de er nødt til at blande sig med resten af verden for at blive immune over for det her, så vi alle sammen kan komme videre. Det er jeg ikke ekspert på, så det kan jeg ikke kloge mig om. Nej, fair nok. Men det er selvfølgelig et dilemma. Jeg kan allerede mærke nu, at det her det bliver en af de onsdage, hvor jeg ville ønske, at vi havde 2 timer til debat, for der er så meget at tage fat på med Kina, men vi kan selvfølgelig gøre det igen en anden gang. Men lad os lige begynde at få nogle konkrete aktienavne på banen, Lundgren. Og jeg ved, at du har taget nogle stykker med til os, så lad os lige komme omkring dem. Jamen gerne. Lad os starte det grønne hjørne, nu vi har talt om det. China Shenzhen er simpelthen en grøn energivirksomhed. Der vi skal huske nummeret. Det er jo de der 956 i Hongkong. Jeg skal jo sige, at det er en aktie, vi har i vores egen portefølje også. Mm. Vi har rent faktisk 3 grønne energiaktier, og vi kører en relativt smal portefølje. Det vil sige, det er 28% af vores portefølje, der er energiselskaber, grønne energiselskaber. Det er en virksomhed, der stadigvæk ligger på, jeg tror en PE på måske 10. De tjener penge, man får dividende, og man er med på den optur, som vi talte om, altså som man også gerne officielt i Kina vil understøtte videre, og det kommer til at vækste godt, det er min klare overbevisning, og der kan man altså stadigvæk være med, nu vi talte om, kan man komme ind til en god pris. Den er stedet sidste år, selvfølgelig er den det, men altså det kan man ikke. Så det er vind og naturgas og den slags, vi er ude i med China Shenzhen, Suntien Green Energy, og som du siger, Peter, så handler den i Hongkong, og koden er 956 derude, der kører vi jo med numre, ja. Så det er så let at gå til. Yes. Og så, jamen altså det er jo ikke fordi, Tencent er jo ikke nogen nyhed, men det er egentlig længe siden, vi har talt om den, og jeg har været her. Den er altid i vores portefølje. Vi har øget på det seneste i Tencent, og det er ikke fordi, jeg sådan lige vil forudsige, at den kommer til at stige 50% i år. Men det er en vanvittig interessant aktie, og det beskriver rent faktisk rigtig meget, hvad det er, man investerer ind i Kina. Man investerer rigtig meget ind i virkelig teknologiaktier af bedste karakter. Det er ufatteligt så højteknologiske rigtig mange virksomheder i Kina. Og så er der med Tencent, som jo interessant nok, selvom de sælger fra, også køber op. Og noget af det seneste, de har købt op i, det er Monzo i Storbritannien, den digitale bank, en neobank. Jeg tror, de har købt op til en valuation på $4.6 milliarder. Og det er så interessant, at man skal købe Kinas Tencent for at være med i neobanksektoren i Europa. Mm. Det her, det var noget, hvor europæiske banker skulle have stået i kø for at komme med på den bølge. Det gør de ikke. Så man skal ind og have Tencent for eksempel at være med på den. Og det beviser lidt om, hvor uinteressant i min verden europæiske bankaktier er. Det er endnu et argument. Og man skal søge andre veje, og det er for eksempel teknologivejen. Og der er Tencent interessant. Tencent, som er altså en gigantisk tech, hvad skal man kalde det, konglomerat med e-handel og underholdning og kunstig intelligens og alt muligt andet. Og som du siger, altså har været ude at sælge blandt andet sit Limited, så vi altså i går. Men JD.com har de jo altså også givet ud aktier som særlige udbytte. Ja. Den handler også i Hongkong? Ja. Det er... Ja. Der er ikke lige nummer med, alle kender Tencent. Jeg tror, den handler også i USA, hvis man foretrækker, hvis man ikke gider. Kører du i Hongkong? Vi har den i Hongkong, ja. Du har den i Hongkong. Jeg lige ved at tro, det er 700, men jeg kan det ikke. Det er det, kan jeg så afsløre. Nå, okay. Ja. Godt. Lad os hoppe videre til den sidste, du har taget med. Ja, og det er sådan en bank. Det er ikke, fordi jeg er jo ikke så tit forbi kinesiske banker, men jeg støder tit på europæiske investorer, danske investorer, der altid har danske eller europæiske bankaktier i deres portefølje. Jeg synes, det er fuldstændig uinteressant. Tænk sig, en bank kan hisse op over og give den sin børsmeddelelse ud om, at deres egenkapitalforretning nu formentlig ændres fra 8,5 til 8, ikke? Who cares? Det er for at være ærlig. Så China Merchant Bank er en kommerciel bank, en relativt ung bank, og de har altså bare præsteret at skabe en enorm bank, hvor europæiske bank igen, også i danske pengestudier, har brugt 150 år på at vokse sig meget mindre, end de her gutter, de har kunne klare på 20 år. Det er en egenkapitalforretning på 25%, og det er interessant, ikke også? Det er nogle af de ting, man skal have fat i, hvis man synes, at det er sjovt at være i banksektoren generelt, jamen så er det sådan nogle aktier, jeg vil anbefale, man går ind og køber, det er stadigvæk også til en fair pris, så skal vi lige have nummeret igen. 3968. Det er 3968, det skal jeg bruge. Det havde du givet mig, inden vi gik i stedet. 3968, China Merchant Bank, som altså også er et af dine stockpicks ude i Kina, den ligger også i fonden. Lisby, banker, tech-selskaber og grøn energi, lyder det som nogle hovedoverskrifter, der kommer til at forme sig godt i Kina, når du ser på det? Ja, det tror jeg, det gør. Altså, banksektoren har jeg ikke selv meget været en forstand på eller fidus til. Jeg synes, det grønne er helt ekstremt interessant. Alt omkring automatisering og robotter, der ser vi, at Kina er i gang med deres fjerde industrielle revolution. De bruger også data på helt nye måder, som jeg lige har skrevet om her for nylig, så har lige åbnet en ny databørs i Kina, hvilket også er ganske sådan paradoxalt i forhold til alt det, der har været omkring data crackdown, men det er altså simpelthen industridata, som virksomheder kan trade mellem hinanden, og derved accelerere forretningerne yderligere. Så det er alt det, der er inden for det digitale, det er rigtig interessant, og som Peter også nævnte før, semiconductors, AI-virksomheder, Kinas teknologivirksomheder er på mange måder allerede nu ledende i verden med de ting, som de arbejder med. Og det er klart, at de ting kan de ikke komme ud i hele verden med, slet ikke i USA i øjeblikket, men der er nogle muligheder i Europa. Og så synes jeg alligevel flage for den her store frihandelsaftale, som man har lavet i hele Sydøstasien, som jo er blevet kickstartet her med det nye års skifte. Den her, hvad er det nu, den hedder? Regional Comprehensive Economic Partnership-aftale. Fordi der er rigtig mange muligheder der for de store tech-virksomheder, Tencent, Alibaba og dem alle sammen, begynder at eksportere deres services til de her lande omkring sig. Så der er masser af muligheder der fortsat. Ja, det er altså en samhandelsaftale, som netop samler, jeg tror, de er 15 deltagere, ikke? Og det er jo altså både Kina og Japan og Sydkorea, Australien og alle mulige andre. Altså, det er gigantisk stort derude. Jeg tror, at den dækker et eller andet, synes jeg, du så i nyhederne, går sådan et eller andet 30% af verdens omsætning, så det er sådan ret stort. Lige præcis. Ja. 100%, ja. Ja, Peter Lisby, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige kommer omkring også Nive, for jeg ved, at du er ret sådan optaget af den udvikling, der sker inden for elbilområdet, også ude i Kina. Hvad er det, du har til os der? Ja, men hvis vi tager det sådan helt overordnet først, så kan man sige, at det har været fuldstændig sindssygt over. Man har igen lagt omkring 200% på i forhold til tidligere, så Kina i dag er blevet et epicenter for udvikling og salg af elbiler i verden. Og det bliver accelereret yderligere i det nye år her, hvor udenlandske spillere kan komme ind fuldstændig frit og agere i markedet uden joint venture partner. Så det betyder, at der kommer massive investeringer ind i Kina på det område her, for eksempel fra Volkswagen og de andre store udenlandske spillere, og det kaster så muligheder for sig inden for robotter, automatisering og alle de her ting. Men det er altså halvdelen af verdens samlede elbilsalg, det foregår faktisk i Kina nu. Så det kan på ingen måde negligeres. Og derfor sker der også innovation og ny teknologi i markedet, som er banebrydende, og det er vanvittigt, hvad der kommer. Hver eneste dag kommer der nye brands ud og lancerer biler, som kan det ene og det andet, som markedet overhovedet ikke har set før. Men grunden til, at jeg har forelsket mig lidt i NIO, det er fordi, at jeg synes, at NIO har en særlig appeal til hele verden, fordi de har bygget brand fra starten af, hvor mange af de ting, som de gør, giver mening også i en vestlig kontekst. Og nu begynder NIO så at ekspandere uden for Kinas grænser. De har startet op i Norge sidste år, og nu har de så lanceret en strategi, hvor de går mere massivt ind i Europa i de kommende år, blandt andet også i Sverige, Danmark, England, Holland, jeg tror det var Østrig, der var med på listen i den første runde. Så de kommer til at lave en masse initiativer i Europa. Og det, jeg synes, der er særlig interessant med NIO, det er, at de har så lavet det her NIO Power koncept, hvor man kan swappe batterierne, så man faktisk kan købe bilen forholdsvis billigt, og så kan man leje den batteripack, som man har brug for, afhængig af det kørselsbehov, man har. Så forestiller man sig nu, at man kan købe den her bil i København, måske for 250.000, og så kan man leje et lille batteri til hverdagskørsel i København, og når man så står og skal køre til Sydfrankrig, så kan man faktisk smække et 250 kW batteri i, og ved fire swaps, så kan man nå helt til Sydfrankrig. For de nye batterier, de kan køre over 1.000 på en opladning. Så det er en banebrydende ny teknologi, infrastruktur, som de så bygger uden for Kina, blandt andet sammen med Shell, hvor de skal lave ladeinfrastrukturen og swapping station rundt omkring i Europa. Og det har de lige lanceret her for nylig. Jeg synes, det er sindssygt interessant, fordi de også har lavet det til en form for open source, hvor andre bilproducenter kan tappe ind i det her den her infrastruktur og benytte det, sådan at flere kan få gavn af det. Og det bliver selvfølgelig både billigere, bedre og grønnere på den måde. Ja, det så NIO synes jeg er sindssygt interessant. Mm. Lundgren, er du enig i, at NIO er... Altså, har du kigget på NIO-aktien overhovedet i forhold til din fond? Jeg er enig i, at elbilsmarkedet, det vil vokse fortsat, også de kommende år. Fordi at... Nu taler vi sådan lidt om for eksempel politiske beslutninger eller initiativer i Kina, men prøv at tænke på de politiske initiativer, der er taget i Danmark på elbilsmarkedet. Igen, der er ingen forskel sådan set i, hvordan man driver nogle former for den slags politik. Og jeg vil også sige, at der skal også de omsætningsstigninger til, for at få de prissætninger hjem, som elbilsproducenter bliver handlet til i dag. Så ja, selvfølgelig kigger vi på NIO, men den kommer ikke i vores fond. Er der andre elbilsproducenter, som kommer i fonden? Nej. Og jeg vil sige sådan, at min egen holdning til elbiler, det er, at de er overvurderet i form af, hvad de kommer til at løse. Jeg kan forestille mig stadigvæk, at de løser en slags nærtrafik, specielt storbytrafik. Ellers så tror jeg, at biler fremadrettet kommer til at køre på brint. Så det vil sige, at turen ned til Sydfrankrig, der skal man ikke til at lede efter fire Shell-stationer i fremtiden heller. der tanker man op med sin brint, og så kører man ellers derudad. Michael Friis Jørgensen, hvordan har du det egentlig med elbiler? Fordi der sker jo rigtig meget på området, også her i Europa. Og i går der var der altså også positive udmeldinger fra både Ford og General Motors, som jo altså er i gang med at skulle give den gas på det her område. Mm. Hvor vil du plukke elbilsaktier? Jamen, jeg plukker det egentlig i underleverandørsektoren. NIO kunne godt være interessant, fordi jeg har jo den her holdning, at Kina prøvede jo at indhente vores forbrændingsmotor, vi har bygget i 70 år, bygget Mercedes og Golf og blevet rigtig gode til det. Det prøvede de at indhente på 10 år. Det lykkedes næsten for dem. For elbilsmarkedet, der tror jeg simpelthen som vestlig person, der kommer jeg til at være ligeglad med, om det er en NIO eller om det er en Tesla. Altså du ved, teknologien er den afgørende faktor for mig og for den generation, der kommer til at vokse op. Og derfor tror jeg, at de får, her bliver de reelt globale spillere, de her kinesiske bilproducenter. Det er et... prissætning har jeg også lidt et problem med på nogle af dem her, men det er jo bare os, der nogle gange ikke helt kan forestille os, som vi sidder og snakker om her, at det lykkes. Var det ikke ham israelerne, der havde de her battery swaps i Danmark? Nå, jeg er ikke meget fantasi, var. Det er mit problem. Jeg kan godt forstå det der med hydrogen der. Jeg tror bare, at vi har besluttet os for, at det bliver elbilsektoren. Altså om det er Betamax eller VHS. Betamax var jo bedre, det blev VHS. Så der er jeg ikke helt sikker på, at jeg vil ligge mig. Jeg synes, det er fair at have den der holdning. Og nogle gange skal man jo bare holde sig ud af noget, man mener, at der er en anden holdning til. Det har jeg da også, og det betyder ikke altid, at jeg får ret. Så jeg kunne godt kigge på... Altså, NIO var en af dem, jeg godt kunne kigge på, hvis jeg skulle elbil. Jeg foretrækker at gå til underleverandørledet for at prøve at få en anden prissætning end de her elbiler. Jeg får selvfølgelig heller ikke de her kæmpe opsidepotentiale, hvis det lykkes. Så det er lidt mit take på elbilsektoren. Så kom vi lige omkring elbilsektoren også, og til sidst Lisby, fordi at tiden render fra os. Men jeg kunne godt tænke mig bare lige, vi skal nå at runde kunstig intelligens med dig, for der er jo altså også lige blevet børsnoteret et nyt stort selskab ude i Hongkong. SenseTime, hvad har vi med at gøre her? Ja, det er en sindssygt interessant virksomhed. Det er nok den fremmeste inden for kunstig intelligens i Kina overhovedet. Det er en virksomhed, som egentlig supporterer alle forskellige industrier globalt set, eller i Kina. De er selvfølgelig blacklistet i USA og heller ikke blevet noteret i USA af samme årsag. Men det er en interessant virksomhed, og jeg vil egentlig bare lige tage den med for at sige, at der stadigvæk er nogle raketter, og der sker nogle ting i markedet. De blev noteret til en væsentlig lavere kurs, og også i en mindre volume, end de havde sat næsen op efter, og derfor strøg den så også af samme grund til løbet af de første fire handelsdage, tog den 115%. Den har så fået et hak på 15 i dag, men kommer sandsynligvis op igen. Og jeg synes, den er interessant at nævne, bare for at nævne tematikken. Altså, Kina har allerede bevæget sig videre til det næste leje i deres udvikling inden for deres industri. Når vi kigger på traditionel industri i Kina, så er alt det, vi laver eller ser på nu, det er AI-baseret. Det er AI, der er med til at styre og monitorere, om batterierne i en elbil bliver overophedet, så vi undgår brænde i bilerne fremover. Det er AI, som er med til at skabe og udvikle de nyeste semiconductor-modeller, som kommer i elbilerne i fremtiden. Så det her med kunstig intelligens, der har Kina virkelig en upper hand i forhold til resten af verden, fordi de bruger det i praksis og er ikke bange for at tage fat i teknologien. Så jeg synes, det er et spændende tema, og det skal vi huske. Og det skal vi udfolde meget mere en anden dag, kan jeg mærke, fordi at tiden er ved at løbe fra os. Peter Lisby, vi slipper dig der, men tusind tak, fordi vi måtte låne dig. Hvis man vil høre mere til dig, så kan man jo altså hoppe ind på China Experience, hvor I som altid holder nytårskur. Jeg tror, det er den 18. januar, og så kan man altså melde sig til derinde, så der kan man få sådan det overordnede blik på Kina fra din side af. Tusind tak, fordi du er med her i dag. Tak for det, Bodil. Peter Lundgren, lad os lige komme omkring SenseTime også med dig. Jeg tror, den hedder, den handler på Hongkong, altså 00020. Mm. Er det en aktie, du har fået blik for? Ja, selvfølgelig, vi kigger på, hvad der sker. Mm. Nu har Artificial Intelligence, kunstig intelligens, er noget, som... jeg har argumenteret for i mange år, og at man skal lære af det, der foregår i Shenzhen. Nu ved jeg godt, at der kom den børs i Shanghai, men altså, hvad skal man sige, den kinesiske Silicon Valley klassiske, den ligger jo i Beijing, men Artificial Intelligence Valley for hele verden i fremtiden, det er i Shenzhen. Det ligger lige nord for Hongkong, og det er ikke bare noget, der kommer, det er der. Så kan vi så selvfølgelig sige, at Artificial Intelligence, det er sindssygt mange ting. Det er også lært. Vi bruger også en lille smule. Vi begynder at købe en lille smule med egen virksomhed. Men for at tage det helt brede spektrum, i den diskussion. For eksempel sådan noget som sundhedssektoren i Kina. Der har man også mangel på sundhedsplejere. Vi har den samme diskussion som i Danmark. At praktisere en læger, der ikke vil til udkants Danmark. I Kina er det sådan, at praktisere en læger, der vil ikke til udkants Kina. Det er selvfølgelig lækkere væk, men bortset fra det. Ping An, det store forsikringsselskab, har udviklet en slags telefonboks, hvor man kan gå ind og få stillet en diagnose. Man stikker fingrene ind og gør nogle forskellige ting, ikke også? Og det er baseret på artificial intelligence. Sundhedssektoren i Kina vokser jo enormt, fordi behovet er enormt voksende på grund af demografien. Og der bruger man internetbaseret kommunikation og artificial intelligence i at løse nogle af de problemer, vi taler om i Danmark også, hvor vi hele tiden kun fokuserer på, hvor mange hænder kan vi gøre. Altså, vi er meget, meget, meget langt bagud i Danmark i den diskussion, der er foregået også hen over nytår. Og det er sindssygt interessant. Meget interessant, og noget, som jeg meget gerne vil udfolde meget mere en anden dag, hvor vi har mere tid. Tiden er løbet fra os. Michael Friis Jørgensen og Peter Lundgren her i studiet. Tusind tak, fordi I var med mig. Også tak til Peter Lisby, der altså var med fra Shanghai. Og størst tak selvfølgelig til alle jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.